جه کو حد در و گوهر است، خاک دشتم بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش جهان و دور آسمان بپاس، نور ایزدی همیشه ره نمای ماست. مهر تو چون شد پیشه هم، دور است و نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان، همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. من مصطفی شکری هستم، به اتفاق همکارانم تا ساعت 12:30 میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز افتخار میزبانی رو داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری، مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما رادیو البرز رو از طرق مختلف میتونید گوش کنید. نخست از طریق اینترنت، موبیل، تلفن‌های موبایلی که به اینترنت وصله، کافیه که شما رادیو البرز رو به قول معروف سرچ بکنید، جستجو بکنید. از طریق وبسایت iraninfo.co بخش رادیو البرز، از طریق فیسبوک رادیو البرز هم به طور مستقیم میتونید رادیو البرز و برنامه‌های بامدادی رو گوش بکنید. هموطنانی که در شهر آهوس هستند از طریق رادیو معمولی هم میتونن از کانال دو رادیو آهوس روی موج FM 98.70 مگاهرتز گوش کنند. البته یادآوری میکنم که برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی رادیو پروگرام موجود است که شما سر فرصت میتونید گوش کنید. همینطور در بخش رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو داد دیکو. آخرین دادهای خبری ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان را شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو، فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارک نیوز و همینطور سایت ایران گلوبال میتونید شما دنبال بکنید. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2758-2212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Oh, دارم را امشب یاد تو میارم. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر خارجه روسیه می‌گوید غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا عدم موفقیت در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو را فرصت سوزی دانست و گفت با عدم پیشرفت در مذاکرات 5 به علاوه 1 در مسکو ایران یک فرصت دیگر رفع نگرانی جدی جامعه بین المللی را از دست داده است. دیوید کامرون خواهان تحریم نفتی شد که از اول ماه ژوئیه یعنی 11 تیر ماه اجرا خواهد شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم روز چهارشنبه گفت بان کیمون از اینکه ایران و گروه 5 به علاوه 1 نتونستن در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دست پیدا بکنن ابراز تأسف کرده است. یک مقام پلیس کنیا گزارش داده که دو ایرانی به ظن ارتباط با تروریسم در نایروبی بازداشت شدند. رئیس پلیس منطقه ساحلی نایروبی به خبرگزاری ها گفت که یکی از این دو نفر ماموران مبارزه با تروریسم را هدایت کرده که در انجام 15 کیلوگرم پودر سفید که پلیس معتقد است مواد منفجر است کشف کردند. دادگاهی در نیویورک ریچارد فیلیپس شهروند آمریکایی را به جرم اقدام برای فروش مواد صنعتی غیرقانونی به ایران به 92 ماه حبس محکوم کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر روز گذشته به وقت محلی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. احمدی نژاد قراره که در این سفر با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود در مورد چگونگی توسعه هرچی بیشتر مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رایزنی بکنه. احمدی نژاد و چاوز شامگاه جمعه در پی مراسم استقبال در کاخ ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. ونزوئلا هفته گذشته اعلام کرد که با کمک ایران توانسته نخستین هواپیمای بدون سرنشین خودشو تولید بکنه. البته احمدی نژاد در رابطه با سفرهاش در منطقه آمریکای جنوبی روز چهارشنبه هم به در برزیل مسافرت کرده بود که در اونجا مورد استقبال رهبران برزیل قرار نگرفت و تظاهرات بزرگی علیه محمود احمدی نژاد در شهرهای برزیل به خصوص در پایتخت برزیل انجام شد. حزب سوسیالیست فرانسه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. بر اساس این گزارش، حزب سوسیالیست اعلام کرده که انتخاب رئیس جمهور فرانسه فصل جدیدی را در روابط این کشور و اروپا با کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران بر پایه صلح، دموکراسی و احترام به حقوق بشر دنبال خواهد داشت. 5 سندیکای کارگری در فرانسه خواستار آزادی فعالان کارگری که توسط ماموران امنیتی در شهر کرج زندانی شدند شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور صادق کاظم مسئول عراقی اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد را بازداشت کرد. بر پایه این گزارش، کاظم با شکایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده که گفته است 3 سال پیش به دستور این مقام عراقی در اردوگاه اشرف بازداشت و شکنجه شده بود. دولت عراق میگوید میخواهد اردوگاه اشرف را ببنده و تاکنون 2/3 ساکنان آن به اردوگاه آزادی انتقال یافتند. سایت‌های خبری در ایران گزارش دادن که در آستانه سالگرد واقعه 18 تیر ماه کوی دانشگاه تهران از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل خواهد بود. در نشست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، 48 میلیارد دلار اعتبار برای سال جاری برای نفت تصویب کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که میزان بدهی دولت به این بانک به رقم 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که بهای هر کیلو مرغ در ایران به 6200 تومان رسیده است. در این میان خبرگزاری ایسنا نوشت که در روزهای اخیر پیامک‌هایی بین برخی از مردم ارسال شده که در آن از خوانندگان خواسته شده است تا برخی از مواد غذایی در روزهای خاص خریداری نکنند. فرمانده پلیس جمهوری اسلامی میگوید که پلیس رشوه‌گیر نیروی انتظامی اخراج خواهد شد. امام جمعه موقت قم هم رشوه‌گیری را 3 افت دستگاه قضایی ایران خواند. بعد دادگاه نمادین علیه جمهوری اسلامی به نام تریبونال راسل از 18 ژوئن تا روز گذشته ادامه داشت که این دادگاه نمادین علیه جمهوری اسلامی در لندن برگزار شده بود که در ادامه برنامه امروز رادیو البرز خلاصه ای از این دادگاه نمادین علیه جمهوری اسلامی را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. و آخر اینکه بازی مرحله 1/4 نهایی دنبال شد. آلمان موفق شد یونان رو 4-2 شکست بده و پرتغال موفق شد جمهوری چک رو با نتیجه 1-0 شکست بده که پرتغال و آلمان راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در ادامه بازی مرحله 1/4 نهایی بعد از ظهر امروز اسپانیا با فرانسه و فردا یکشنبه انگلستان با ایتالیا در ساعت 20:45 به وقت دانمارک دنبال خواهد شد. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی، مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان ورزش بامدادی خواهیم داشت. شنوندگان نازنین ما در سراسر جهان، در هر جا از این جهان که هستید، شاد باشید. به قول نیما یوشیج، دنیا خانه من است. ما باید در این خانه به پیروزی و شادی ها، هرچند کوچک است، برسیم. به امید این که همه چیز بگیم همه چیز درست می شود، نشینیم، چرا که تا حرکتی نباشد برکتی سر سفره نیست. شما صدای ما را از رادیو البرز می شنوید. رادیو البرز یه رادیویی است که تمام اطلاعات مهم را سعی می کند در یک هفته در جهان را در اختیار شما بگذارد. رادیویی که از گذشته می گیرد، به حال وصل می کند و حال را با دید امروز از دو جریان گذشته و حال که می گیرد، می خواهد آینده بهتری داشته باشیم. من فکر می کنم مطالب این رادیو مطالبی است که شما می خواهید در جریان باشید، وگرنه شما لطف می کنید که شنونده رادیو ما هستید. ما در این جهان زندگی کنیم نباشیم. مادر بزرگ میگفتن باشم یعنی خوردن و خوابیدن و ارضا شدن. این اکثر جاندارانی غیر از انسان هم این گونه زندگی میکنن، ولی انسان اومده زندگی کنه، کم بخوره، هرس نزنه، خواب کم همراه با آرامش، عشق و مهر و دوستی به نوع بشر، مخصوصا هموطنان خود. چرا وقتی ما ایرانیان سفر میکنیم، امکانات مردم کشورهای دیگر رو میبینیم، افسرده و غمگین میشیم؟ از خودمون میپرسیم این همه بلا بر سر ملت مظلوم ما اومده، پول نفت و منابع طبیعی ما چه شده؟ ما مملکت خودمون دزد و خائن پرورش دادیم. این ما بودیم که در مملکت خودمون دزد و خائن پرورش دادیم. حالا از خواب بیدار شدیم، حالا از بحثم ناراضی هستیم. ما را به بهشت هم که ببرند، البته من نمیدونم بهشت کجاست، اما اگر ما را به بهشت بدن با اون وعد و وعیدایی که دادن، باز هم ناراضی هستیم. در بعضی از ما به قدر نفرت در وجود ما هست که دنبال کسی هستیم که عقده خودمون رو خالی کنیم. 500 سال میشه در ایران همین بوده و 200 سال میشه دیگه قابل تحمل نیست. حالا دیدیم فرق زندگی تا بودن چقدر است. خوشبختانه جهان امروز با مدیران اجرایی در سراسر جهان حرفشون اینه که نسل ما پشت سر هم مهارت‌ها رو یاد گرفتن، در هر شرایطی داشتن با زمان منطبق کردن، خیلی با آرامش هم به فرزندان خودشون آموختن و سپس هم نتیجه لازم رو به دست آوردن. نظام اقتصادی باید با دانایی همراه باشه. امروز همه ما شاهد فرو ریختن موانع قدیمی بر اثر دانایی انسان هستیم. تقریبا جهان به لرزه در اومده، یک بار در تاریخ شاهد علامت تعجب قرار گرفتیم. این جدید نه همه اونا صحیح و نه همه اونا واقعی و نه حتمی است، اما مسیری است که در بخش دانایی به پیش می رود. این همون موج سوم است، اما تبلیغ کامپیوتر نیست، بلکه در مراحل مختلف انرژی خود را نشان می دهد. اگر زبان و فرهنگ اطلاعات و دانایی نداشته باشد، هیچ کسب و کاری رونق نمی‌یابد. واقعیت چیز دیگری است. برای تولید ثروت باید دانایی به همراه داشت. تکنولوژی جدید زندگی را وارونه کرده. با این تکنولوژی هزینه افزایش‌ها به صفر رسیده. دانایی جدید به تولید مواد هواپیماسازی یا پزشکی به دانایی‌های بالاتری می‌رسد. دانایی عمیق ما را با اختیاراتی که در ما به وجود می آورد، نباید پیشرفت و دانایی رو دست کم بگیریم. ما در چنین شرایطی پیشرفت در جهان هستیم. قابل انکارم نیست. حالا با این همه پیشرفت باور نکردنی در همه زمینه‌هایی که به دست انسان هم انجام می شود، همه اینها هم به دست انسان انجام می شود. در بخش بهداشت و سلامت، یک استاد ایرانی در 52 سالگی در سوئد لب همسرش را برید و خورد. مردی که 20 سال و اندی از همسرش بالاتر بود، یعنی همسرش 20 و چند سال از اون جوانتر بود. یه پدر عربستانی بعد از مرگ همسرش مدت 16 سال از دخترش سوء استفاده کرد. این همون موانعی هستن برای رسیدن مردم جهان به دانایی است. پس باید از هر کانالی که فکر میکنیم به دانایی خودمون بیرسیم. در دانایی هم خودنمایی معنی ندارد. همه کلاس اول نشستیم، چرا که آموخته هایی که ما جهان امروز این خانه یاد گرفتیم بسیار ناچیز و اندک است. تا لحظه ای که افتخار داریم در این جهان باشیم باید بیشتر بیاموزیم، مخصوصا عشق را، چون دستیابی به هر چیزی یک اشتیاق، یک خواستن، یک دوست داشتن میخواهد. خودتون رو برای ورزش آماده کنید. با مطالب متنوعی که همراهم دارم و همه‌شون هم بسیار کوتاه است، وسایل صادق هدایت در موزه رضا عباسی خاک می‌خورد. بیاییم جهان را با رفتارهای خودمون زیبا و قابل تحمل کنیم. مثل همیشه میگم که عزیزان، دوستتون دارم. نشستم باز کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی چراغ، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره. نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یک ستاره. بارون گل شد خواب ستاره به انتظار بغض ابر پاره پاره تا قلب آسمون میبارم با تو تنها شبا جان دارم که روشن بمونه آسمون بی ستاره به شوق تو عهدی با چشمات میبندم دوباره به این عشق به این دل میزندم قصه عشق بازی چرخ روزگاره توجه شما رو به ورزش بامدادی جلب میکنیم. متاسفانه موزیک برنامه ورزش همکنون در دسترس نیست. همین آهنگی رو که برای شما پخش میکنم به اتفاق هم ورزش میکنیم. با ما باشید. بله عزیزان، ورزش میکنیم. حالا که موزیک رو پیدا نکردیم، یه مطالبی هست که من خدمتتون میگم. یادم اومد که باید بهتون میگفتم و یادم رفته. وقتی ما ورزش میکنیم 15 دقیقه تا 20 دقیقه در 24 ساعت هم بیشتر وقت نمیخواد. یه مطلبی که همیشه باید یادمون باشه، فعالیت های ورزشی مثل یوگا، پیاده روی، شنا نیاز داریم که معده پری نداشته باشیم. یا روزی که تو خونه فعالیت های سنگین داریم، در خونه داریم خیلی کار میکنیم، باغبونی میکنیم، خونه تکونی میکنیم، باید کمتر غذا بخوریم، چون با معده خالی آدم بهتر کار میکنه. اما فقط بنوشیم، اونم آب، نه چیز دیگه ای. 2 ساعت قبل از حرکت ورزشی بهتره که کمی چیز بخوریم اگر احساس گرسنگی میکنیم. همیشه هم ورزش رو با حرکات‌های سر شروع میکنیم، سرمون رو به 4 جهت حرکت میدیم و با دستامون. سر و دستا، ما میتونیم با سر و دستامون حرکات‌های مختلفی رو انجام بدیم. بیشتر حرکات‌های ورزشی هم مربوط میشه به سر و شونه و پاها. وقتی از استخر استفاده میکنیم، بهتره که لحظه آخر که میریم توی استخر آب سرد، وقتی اومدیم دیگه سونا نریم، چرا که بعد از اومدن از استخر بهتره که با بدن خنک بیرون بیاییم. اگه میخواید ورزش کنید، میتونید توی رخت خواب، روی مرد، روی صندلی یا ایستاده یا راه رفتن یا در حیات ورزش کنید. سعی کنید که موقع ورزش کردن فقط حرکت ورزشی نیست، چند چیز رو باید در ورزش رعایت کنیم. تخت شما نباید اونقدر کوتاه باشه که وقتی که از روی تخت بلند میشید پاتون تا بشه. پا باید موقعی که نشستین لبه تخت همزمان صاف روی تخت باشه. اگر نه پاتون خم میشه، بدونید احتیاج داره که یه دوشک بیشتری روی تختتون بگذارید. روی زمین خوابید، چرا که هوا به ریه‌های شما نمیرسه. خوب خوابیدن هم یه نوع ورزشه. اگه واقعا در شب بدنتون درد میکنه، احساس میکنید خوب نمیخوابید، راحت نیستید، از دوشک‌های فوتون ژاپنی میتونید استفاده کنید که واقعا هم از یه شب خوب لذت ببرید. ورزش کردن خجالت نداره، اما مراقبت نکردن از خود و بیمار بودن بر اثر غفلت و کوتاهی باعث افسوس ما میشه. باید تصمیم گیری جدی با نظم و ترتیب و برنامه ریزی میتونیم یه زندگی سالم با تحرک و آرامش داشته باشیم و الگو دیگران. خودتونو برای یه روز خوب که امروز باشه آماده کنید. اگر ما علم اجتماعی و سیاسی را نخونده باشیم، اصلا اسم اونو نشنیده باشیم، گفتن بعضی کلمات برامون ممنوع باشه، معنی دوست داشتن وطن و استقلال و ملیت را اصلا وطنی چیه و چگونه است، اگر به ما یاد نداده باشند، این صداها هم به گوش ما نخورده باشه، اما انسان تا چشم باز می کند پدر و مادر و مربی و دور و اطراف خود همه را غمخوار می بیند که دلشان پر از محبت و احترام به آنهاست. تا چشم باز می کند آن فضا، آن هوا، آن خاک، صحرا و نبات و کوه، آب و کوچه و محله، خانه که در آن بزرگ شده پناه محله رشد و راحت او بوده است. عقل و ذهن و هوش ایرانی به بلا و ستمهایی که به ملتش روا می شده هنوز هم می اندیشد. این همه ستم او را به گریه می آورد، او را اندوهگین می کند. ایرانی وقتی به کشور دیگر می رود، او بسی وطن آن جانبازی های ملتش را می بیند، وقتی از دوری وطنش دلتنگ می شود، یک کلمه شنیدن از هموطن، از همه، از تمام عالم در قربت برایش دلنشین تر است. یعنی از تمام کلام هایی که در عالم است برایش دلنشین تر است. وقتی یه ایرانی سفر می کند، کشور خود را با کشورهای دیگه مقایسه می کند و آن را پایین می بیند، غمگین و افسرده و پریشان می شود. بعضی وقتا وقتی به کشور مترقی می رسد، کشور و ملت خود را بیشتر دوست دارد. همیشه درباره پیشرفت و آبادانی به آن فکر می کند، افکاری در مغز خود پرورش می دهد. این افراد بعضی مواقع از اندوه می میرند. جوانانی بودند که جان خود را با این حسرت ها از دست دادند. بیشتر بیاندیشیم و بگوییم آه ای وطن، ای آه ای وطن، ای ایرانی، در ایران که تو را میبینم غرق اندوه میشوم. وقتی به خارج میروم دائما در اندوه و افسردگیم، به قولی در وطن اسیر و در خارج حقیرم. آه ای ایرانی، تو را در وطن میبینم غرق غمم، وقتی به خارج میروم دائما در اندوه و افسردگیم، به قولی در وطن اسیر و در خارج حقیرم. بی تو جای پا هنوز نشست. تراژدی لوازم وسایل باقی مونده از صادق هدایت، برای اینکه ما دقیقاً به این لوازم و وسایل برسیم باید از خانه پدری صادق هدایت آغاز کنیم. این خونه 150 سال عمر داره و متعلق به هدایت قلی خان هدایت اعتزاد الملک تعلق داشته. پدر هدایت در 1323 تصمیم میگیری که خانه قدیمی رو بفروشه، اما تا سال 1352 همونجور دست نخورده باقی مانده بود، تا اینکه تصمیم میگیرن با تعمیرات اونو موضع صادق هدایت کنن. نامه به وراث صادق می نویسن، از اونا خواسته میشه که هرچی دارند هرچی از اون موضع تحویل دهن. تا سال 1156 همه جنس تحویل داده می شود و جمع‌آوری می شود، اما با انقلاب این برنامه تعطیل و وسایل به موزه رضا عباسی تحویل داده و موزه عباسی اون را در انبار بایگانی. تا سال 1381 که 100 سالگی هدایت بود، در موزه رضا عباسی وسایل او را به نمایشگاه، اما هیچ دعوتی، سخنرانی و اطلاعی صادر نمی شود و کسانی به دیدن این موزه می روند. بدون هیچ صحبتی، کلامی، عکسی وسایل را می بینند و دوباره به انبار برده می شود. صندلی که در اختیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود، چون توجه نشد در حال خراب شدن است. شنیدیم که در شهریور 1390 قرار بود وسایل هدایت از بازداشت بیرون بیاید، اما یه مسئول گفت در لحظه آخر مخالفت شد. از وسایل باقی مونده یکی از هموطنان به نام رضا تبریزی یه قالی از چهره او ساخته بود که متاسفانه در انبار ممکن است خراب شود. بعضی از وسایل به وراثت تحویل داده شد. وسایلی که فعلا در موزه عباسی موجود است: یک عدد عینک، یک ساعت مچی، دو عدد ساعت مچی، قلم خودنویس دو عدد، کیف چرمی یک عدد، قالیچه چهره هدایت کار رضا تبریزی یه تخته، کتاب عزت الملوک الفرس یک جلد، دایر المعارف، کارت نقاشی، مواد مداد رنگی، آثار نوشته شده او که 61 جلد است، قیچی پاکت بازکن، در جلد چرمی یک عدد، چند چوب سیگار و یک سردست ژاپنی، سنجاق کروات با علامت S یک عدد، تابلوی نقاشی از صادق هدایت کار حسین کاظمی یک عدد، جاسیگاری یک عدد، عکس 4 عدد، نامه 2 عدد، هزار بیشی یک عدد، صندلی یک عدد، تابلوی زن ژاپنی با کودک یک عدد، تابلوی مردی که روی پا نشسته و دست به زانو دارد یک عدد، کتاب نوشته صادق هدایت 80 جلد، کارپوستال های عکس نوشته های صادق هدایت، اسناد و مدارک دیگر بر اثر ماندن در انبار یا از بین رفته یا دارد نابود می شود. در این 20 سال نشون داده نتوانسته از لوازم و وسایل باقی مانده نگهداری حرفه‌ای بکند یا به عنوان یک موزه آن را نشان بدهد. این وسایل در مسیر از بین رفتن است و در تمام دنیا حتی خاک سیگار بزرگان را نگهداری می‌کنند. در تمام دنیا موزه به این معناست که اجناس و ساخته‌ها، مجسمه‌ها و دیگر وسایل قدیمی و ارزشمند در نوع خود بی‌نظیر است، در کمال دقت نگهداری می‌شود و ترتیبی داده می‌شود که مراجع کنندگان آن را ببینند، از آنها عکس و فیلم بگیرند و درباره آنها اطلاعات کامل به مراجع کنندگان داده شود. در ضمن آقای جهانگیر هدایت گفته که 25 سالی که در انبار موزه رضا عباسی مانده و هیچ کسی هم کاری برایش نکرده. او میگوید کشور ما تمدن 1000 ساله دارد، باید به آثار باقی مانده احترام بگذاریم و در معرض تماشای عموم قرار بدیم. اگر برنامه برای اشیا که در انبار جز در انبار ماندن ندارند آن را به بازماندگان برگردانیم به جایی که به آن تعلق دارد یا در اختیار مردم بگذاریم، رو دیدیم، چاپ عکس از هدایت، حسرت و نگاه و آهی که با آلبوم نقاشی و طراحی صادق هدایت، آهوی تنها چاپ انتشار تعداد قابل توجه و قابل ملاحظه‌ای، و فیلم‌های چون سفر بهاری، گفتگو با سایری که در خانه شماره 37 زندگی میکنن، موزه این وظیفه رو از یاد برده و انبار رو به وسایل صادق هدایت تبدیل کرده. این وسایل در یکی از کشورهای دنیا اگر بود، بعد از 25-40 سال به جای انبار خوردن به مرور زمان نابود شدن، حالا دورا داریم. اگر این وسایل به درد نمیخورد، به کسانی که اینها رو جمع کردن، از آنها جمع کردن پس داده شود، یا اگر به درد بخورد بگذاریم مردم بیایند و ببینند. آقای جهانگیر هدایت میگوید که من دو تا پیشنهاد دارم. این لوازم و وسایل عکس ها در معرض ملاحظه و مشاهده مردم این مملکت قرار بگیرد. اگر کاریست که برای موزه امکان ندارد، پس موزه صلاحیت نگهداری آن را ندارد. این لوازم جزی از میراث فرهنگی است. کسی حق آن را در انبار پنهان کند را هم ندارد. این عمل غیر منطقی است و غیر حرفه‌ای. دوم، این وسایل از نظر موزه زائد و جنس انبارند و محکوم به نابودی. آن را به امانت دهندگان و وراثه هدایت پس بدن. از قدیم گفتن مال بد به ریش صاحبش. اگر این وسایل پس داده شود، آنها می توانند حداقل از آن نگهداری دلسوزانه ای انجام بدهند. گریه کنم یا نکنم، آخر ماجرا رسید. گریه کنم یا نکنم، قصه به انتها رسید. تو می روی آینه پر می شود از بی کسی، از من سفر می کنی و به مرگ قصه می رسی. ببین که آب می شود قطره به قطره قلب من، مرگ منو قصه ماست، فاجعه جدا شدن. گریه کنم یا نکنم، آخر ماجرا رسید. گریه کنم یا نکنم، قصه به انتها رسید. برای بار آخری تنها نگاهی کن به من. گریه کنم یا نکنم، آخر ماجرا رسید. گریه کنم یا نکنم، قصه به انتها رسید. Thank you. دام دام پر می کنی، من خالیم جان می شود. یک لحظه در چشمم ببین، ببین چه ویران می شود. بعد از تو با من چه کنم، با من بی پناه من. کجای شب پنهان شدم، کجای این عاشق شکن. تو می روی و جان من کور ترنم می شود. خوشیدکی که داشتم در شب من گم می شود. چیزی نگو به آینه، با رازقی حرفی نزن. برای بار آخرین تنها نگاهی کن به من. گریه کنم یا نکنم آخر ماجرا رسید. گریه کنم یا نکنم. براتون سخت است که به کسی نبگویید؟ شجاع باشید، نبگویید. این رنج را به جان بخرید، چرا که رنج ها بردید. کسی که یه عمر عاشقانه دوستش داشتید، تنها آرزوی شما بودن و با او بود، پس از سالها انتظار اون رو به دست آوردید، خود را در آسمان هفتم سیر کردید. وقتی دیگر مطمئن شدید که او برای همیشه از آن شماست، اما به دلیل او را از دست بدهید غمگین و افسرده می شوید. شرایط سختی از زندگی شما آغاز می شود. برای چراهای خود دلیل پیدا نمی کنید. با وجود این که لب شما گفته نه، اما قلبتان هنوز در رنج این نگفتن است. بهتر است که با احساسات خودتون کنار بیاین، چرا که بیشتر از این نمی تونید به سلامتی خودتون ضرر برسونید. این به خاطر خودخواهی و خودمحوری خود نگذارید. شما نباید دوباره قربانی باشید، نباید خود را فدای دیگران بکنید. به خودتون ارزش بدهید، منتظر شرایط تکرار آن نباشید. شرایط تکرار شده یعنی اندیشه های باورهای نادرست شما. اگر به دوست نبگویید شاید او کمی ناراحت بشود، اما شما با این گفتن خود را نجات میدهید. او منو رها کرد، رفت با دیگری. حالا باید بگویم نه؟ من باید به خودم ارزش بدهم. تکرار خواهد شد. بعضی مواقع بدون دلیل تراشی نبگویید، چرا که قبلا تمام دلایلی که باید داشته باشید را دارید. در بعضی مواقع بله گفتن هم دیر می شود و این بله گفتن به شما استرس و علایم های دیگر نشان می دهد. این نگفتن دلیلش که دیگر او را دوست ندارید نیست، چرا که با رویا و خاطرهای او زنده هستید و زندگی می کنید. اما می دونید شهامت تکرار دوباره را در خودتون نمی بینید. پس بهتر است با احساسات خود بازی نکنید. با همه دردها او را به دست فراموشی بسپارید. بهتر است که دست به نابودی خود بزنید. با همه رنج ها او را به دست فراموشی بسپارید. بهتر است که به نابودی خود دست بزنید. که با هم دنیای بسازی، عاشق بشیم و به عشقمون بنازی. مجنون من باش، دلی تو باش، بیا که ماش، بیا تنها نباش. بیا ببن این خونه باره سفر، بری من این شهر و سایی میخبر. بیا ببن این خونه باره سفر، بری من این شهر و سایی میخبر. بیا ببن به سوی آینده بله. اگر به فلان سفر میکنید از پارک پرندگان خشمگینم دیدن کنید. گشایش نخستین پارک پرندگان خشمگین در فلاند، یه پارک با همکاری شرکت روویو خالق بازی طراحی شده است. در 2009 کمپانی روویو، شرکت توسعه دهنده بازی های تلفن های همراه، یه بازی ساده را روی سیستم اپل توسعه داد که شخصیت های اصلی آن پرنده های خشمگینی بودند که فرزندانشان خوراک خوک های سبز رنگ شده بودند. پرندگان باید این خوک های سبز رنگ رو نابود می کردن. درون سازه های از جنس سنگ و چوب و شیشه پنهان می کردند. به کمک نوعی تیر و کمان کشی طی عملیات انتحاری نابودشون می کردن. بعضی از پرنده ها در میانه مسیر با لمس صفحه نمایش توانایی های دیگری از خود نشان می دادن. مثلا سرعت دو برابر می شد، یکی بم میانداخت، دیگری تبدیل به دو پرنده مهاجم میشد. هیچ نمیکردن، اما این پرندگان خشمگین چنین محبوبیتی پیدا کردن و بیش از 12 میلیون از بازار اپل دانلود شد و سیستم های دیگر ساخته شد. اخیراً نسخه فضایی پرنده های خشمگین هم به بازار عرضه شد. تا امروز دل بسیاری از مردم رو برده است، تا جایی که این احتیاط برای والدین رو نگران کرده است. این بازی تا پایان سال گذشته به 700 میلیون بار رسیده، در ضمن موفق ترین برنامه کاربردی به روی سیستم های عامل تلفن های هوشمند اجرا شد. عروسک های این بازی دنیا را تسخیر کردند. کشورهایی به فکر استفاده دیگر از پرندگان خشمگین افتادند. فلان نخستین کشوری است که با ایده این نوع در مورد پرنده های خشمگین ارائه داده و در فلان گشایش یافته. در 12 محل مختلف در رستوران ها برای تلفن های همراه در 2009 به 500 میلیون دانلود شده و چینی ها در کپی کردن غیر مجاز همیشه در صفحه اول قرار دارن. پارک دیگری هم با پرندگان پرندگان خشمگین ساختن. انگلیسی ها هم تصمیم گرفتن پارکی بسازن، پارک فلان به نام فانوس دریایی است و با بازی های رایانه ای این پارک ها محلی خاصی برای رستوران و فروشگاه ها هستن و پرطرفدارترین برنامه های تلفنی رو به همراه دارن. مطلب دیگه که خدمتتون دارم، مخترع کنترل تلویزیون درگذشت. آقای یوجین پلی، مخترع این دستگاه از راه دور در شیکاگو امریکا، در سن 96 سالگی درگذشت. او 47 سال برای شرکت زینت الکترونیک کار کرد. اختراع او در 1955 به نام فلش متینگ پرتو نوری را به چهار گوشه صفحه تلویزیون فرستاد و باعث خاموش روشن شدن اون شد. اون در سال 1915 در شیکاگو به دنیا آمد. در 1925 زندگی حرفه‌ای خود را آغاز کرد. 18 اختراع به نام او ثبت شده. او دستگاه اولیه را که برای کنترل تلویزیون از راه دور، یعنی دستگاه اولیه را که ساخته بود، همیشه نگهداری میکرد. مطلب دیگه هم براتون دارم. دو دانشمند ایرانی در عرصه نامرئی سازی. یک تیم از دانشمندان استنفورد و پنسیلوانیا با همکاری دو محقق ایرانی با استفاده از پوشش فلز باستابی دست به ساخت یک دستگاه نامرئی آشکارساز نور زدند که بدون دیده شدن قادر به مشاهده است. پروفسور نادر انقطاع استاد دانشگاه، پروفسور نادر انقطاع استاد دانشگاه، جزء 50 دانشمند برجسته در حوزه علوم اقتصادی و فناوری معرفی شد. دیگر هم آقای فرزانه، شاید خانوم باشن، ایشون هم فرزانه افشین منش، دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد به عنوان تنظیم کننده هندسه شناخته شد. آخرین پدیده های جدیدی که براتون دارم که رویایی که به واقعیت پیوست، دو دانشمند امریکایی دست به ساخت یه چشمبند خواب زدن که این چشمبند اجازه میدهد که خواب خود را کنترل کنید. این چشمبند رومین نام دارد. این دستگاه ارتباط حرکت چشم در خواب رو ثبت می کند. این دستگاه یک وبسایت دارد. برای اطلاعات بیشتر میتونید به این وبسایت مراجعه کنید. گفتم که نامش رومیست. این دستگاه از طریق یه باتری 3 ولتی برای چندی ماه تنظیم می شود و قیمت او در بازار $90 است. قیمتش هم $90 است. اگه بخوام تو رو تشبیه کنم به فضای آبیش دل تو خاک بهارون میمونه، اگه بخوام تو رو تشبیه کنم به تن تشنه جنگل مثل قطره های باران میمونه. تو خود جلوه عشقی که پر از بشارتی بسته تزار آرزوی مظهر نجابتی، آنقدر مقدسی که لایق زیارتی. بگو چی صدا کنم در و بزار نگاه کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم رو فدات کنم، بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. تا چند دقیقه دیگر که خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما همراهان گرامی برسونم، یادآوری میکنم که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه تماما ضبط خواهد شد و در اختیار فیسبوک رادیو البرز و همینطور رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو دات دیکو قرار میگیره. برنامه ضبط شده حدود یک هفته در تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز نگهداری میشه. اگر دوستان شنوندهی تمایل دارند به برنامه پیشتر برنامه بامدادی رادیو البرز دسترسی داشته باشند، میتونن با شماره تلفن 27582212 و یا میتونن از طریق آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com با ما در ارتباط باشند. در ادامه برنامه امروز نخست خبرهای ایران رو بنده به آگاهی شما میرسونم. خبرهای از دانمارک توسط همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز به آگاهیتون خواهد رسوند و سپس گزارش‌های رادیویی تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از پایان خبرها گفتگویی را داریم با آقای مهدی قشقایی سخنگوی پناهجویان متحسن در کوپنهاگ مرکز سنهولم که مقابل کمپ سنهولم چادری زدن و چندمین هفته است که در آنجا متحسن هستند. نسبت به سیاست‌های دولت دانمارک که جواب منفی گرفتن در کمپ، بعضی‌هاشون 2 سال تا 9 سال هست که در دانمارک زندگی می‌کنند، اما متأسفانه جواب منفی گرفتن و وضعیت اقامت نامشخصی رو می‌گذرونند. البته اعتصاب غذاشون رو شکوندن اما به تحسن و اعتراضشون ادامه میدن. این گفتگو حدوداً ساعت 10:30 به طور مستقیم ما با آقای مهدی قشقایی تماس خواهیم گرفت از وضعیت پناهجویان متحسن و چرا تحسن کردن و یا ادامه میدن صحبت خواهیم کرد. به اتفاق یک آهنگ میشنویم بعد در خدمت شما هستیم با خبرهایی از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان. به این امید که شاید زندگی که در میگردم آرزو دارم امشب با تو هرگز نمیره دیدگی نباشه تو رو ازم بگیره برو مسافر من برو سفر سلام من نگو که روز دیران به روز داده یا من میخوام به دورت امشب پروانه برو بگردم به این امید که شاید بگی که برو میگردم شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب می‌کنم. وزیر خارجه روسیه میگوید غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کند. وزیر خارجه روسیه گفت اگرچه مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران در مسکو نتیجه‌ای نداشت اما کاملا مفید بود و مذاکرات باید ادامه یابد زیرا که ممکن نیست به سرعت به توافق دست یافت. نخست وزیر بریتانیا عدم موفقیت در مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو را فرصت سوزی دانست و گفت با عدم پیشرفت در مذاکرات 5+1 در مسکو جمهوری اسلامی ایران یک فرصت دیگر رفع نگرانی جدی جامعه بین المللی را از دست داد. نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس خبری در پایتخت مکزیک افزود تحریم‌های اتحادیه اروپا از اول مایه ژوئیه یعنی 11 تیر ماه اجرا خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران با تجدید نظر در رویه خود مذاکرات را به طور جدی ادامه دهد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم روز چهارشنبه گفت بان کیمون از اینکه ایران و گروه 5+1 نتونستند در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دست یابند ابراز تأسف کرد. بان کیمون روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که طرفین عزم خود را برای هر چه زودتر رسیدن به یک راه حل تقویت کنند تا بتونند اعتماد جامعه بین المللی را به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران جلب کنند. ایران و 5+1 در گفتگوهای هفته گذشته در مسکو تنها توافق کردند که ادامه مذاکرات را در سطح کارشناسی به روز 13 تیر ماه در استانبول ترکیه انجام دهند. هیئت ایرانی در پایان مذاکرات دو روزه در مسکو بار دیگر بر ادامه غنی‌سازی تاکید کرد و قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای تهران را غیرقانونی خواند. بان کیمون همچنین از گروه 5+1 و جمهوری اسلامی خواست است در مذاکرات پیشرو انعطاف‌پذیر باشند. پلیس کنیا گزارش داده که دو ایرانی به ظن ارتباط با تروریسم در نایروبی بازداشت شدند. رئیس پلیس منطقه ساحلی نایروبی به این خبرگزاری گفته است که یکی از این دو نفر مأموران مبارزه با تروریسم را هدایت می‌کردند که 15 کیلوگرم پودر سفید که پلیس معتقد است ماده منفجره است کشف کردند. سفارت آمریکا روز جمعه درباره خطر حمله قریب الوقوع تروریستی در کنیا هشدار داده و به کارکنان سفارت دستور داده بود که شهر را ترک کنند. کنیا با تهدید تروریستای سومالیایی موسوم به الشهاب وابسته به القاعده روبروست. دادگاهی در نیویورک ریچارد فیلیپس شهروند آمریکا را به جرم اقدام برای فروش مواد صنعتی غیرقانونی به ایران 92 ماه حبس محکوم کرد. ریچارد فیلیپس 6 ماه پیش به جرم خود اعتراف کرد و گفت تنها برای کسب درآمد دست به چنین کاری زده است. او به اقدام برای فروش فیبر کربن به ایران متهم شده است. فیبر کربن ماده صنعتی است که در صنایع نظامی و هسته‌ای به کار می رود. تماس با یک مأمور مخفی سازمان امنیت ملی آمریکا که خود را به عنوان خریدار معرفی کرده بود به دستگیری و محکومیت آقای فیلیپس منجر شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی بعد از ظهر روز گذشته به وقت محلی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. بنا به گزارش ایرنا محمود احمدی نژاد قرار است که در این سفر با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی خود که در مورد چگونگی توسعه هرچی بیشتر مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کند. احمدی نژاد و چاوز شامگاه جمعه در پی مراسم استقبال در کاخ ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. ونزوئلا هفته گذشته اعلام کرد که با کمک ایران توانسته نخستین هواپیمای بدون سرنشین خودشو تولید بکنه. بنا به گزارش ها سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه ایران و ونزوئلا در برخی زمینهای صنعتی تولیدی ساختمان و کشاورزی حدود 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه. از طرف دیگه روزنامه‌های برزیلی روز سه‌شنبه هفته قبل خبر داده بودند که رئیس جمهوری برزیل درخواست محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خودش برای دیدار دو جانبه را رد کرده است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته برای شرکت در کنفرانس توسعه پایدار در برزیل شرکت کرده بود. به نوشته روزنامه‌های برزیلی حضور رئیس جمهوری ایران در کنفرانس توسعه پایدار اعتراض شمار زیادی از تشکل‌های اجتماعی و مدنی برزیل را برانگیخته بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که حزب سوسیالیست فرانسه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد. بر اساس این گزارش حزب سوسیالیست فرانسه اعلام کرده است که انتخاب رئیس جمهور جدید فرانسه فصل جدیدی را در روابط این کشور و اروپا با کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران بر پایه صلح، دموکراسی و احترام به حقوق بشر به دنبال خواهد داشت. حزب سوسیالیست فرانسه پیشتر خواستار آزادی زندانیان سیاسی به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود. 5 سندیکای کارگری در فرانسه بازداشت ده‌ها فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج را محکوم کردند. بنا به گزارش سایت‌های نزدیک به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، حدود 60 فعال کارگری روز جمعه گذشته در نشست سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت و حدود 50 تن از آنها روز شنبه گذشته آزاد شدند. بنا به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، این 5 سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی شدند. به نام گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور صادق کاظم مسئول عراقی اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد را بازداشت کرد. بر پایه این گزارش، صادق کاظم با شکایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده که گفته است 3 سال پیش به دستور این مقام عراقی در اردوگاه اشرف بازداشت و شکنجه شده است. دولت عراق می‌خواهد اردوگاه اشرف را ببنده و تاکنون 2/3 ساکنان آن به اردوگاه آزادی نزدیک بغداد انتقال یافتند. بنا به گزارش صدای آمریکا، به گفته مقام‌های فدرال در ایالت کالیفرنیا، یک پلوپز و ظرف شیشه‌ای که با چمدان مسافری از ایران وارد فرودگاه لس آنجلس شد، حامل تریاک به ارزش 110 هزار دلار بوده است. مسافر ایرانی در فرودگاه لس آنجلس با تریاک عازم این شهر شد. روزنامه لس آنجلس تایمز روز جمعه گزارش داد مقام‌های اداری گمرک فرودگاه با شک کردن به چمدان یک مسافر که از ایران می‌آمد، توانستند مأموله تریاک جاسازی شده در پلوپز درون چمدون را کشف کنند. بازرسی دقیق چمدان این مسافر که سرید شریعت نام دارد همچنین منجر به کشف یک شیشه کوچک مربایی حاوی تریاک و 1900 قرص دخانیات متادون کشف کردند. آقای سعید شریعت 63 ساله مقیم آمریکا روز چهارشنبه در فرودگاه لس آنجلس و پس از کشف محموله مواد مخدر در چمدانش بازداشت شده است. رئیس عملیاتی اداره گمرک در لس آنجلس گفته است قاچاقچیانی که تلاش دارند با روش‌های جاسازی و پنهانکاری ابداعی خودشون کارمندای گمرک را فریب بدن در واقع خودشان را می‌فریبند. به گفته این مقام اداره گمرک لس آنجلس نیروهای تحت نظر او که همچنان در حال آموزش هستند آمادگی گسترده‌ای برای کشف روش‌های جاسازی مواد مخدر دارند. سعید شریعت از ایران و با توقفی در فرودگاهی در ترکیه به لس آنجلس پرواز کرده بود. در بازرسی اولیه و عادی از چمدان این مسافر مأموران متوجه جعبه پلوفاز در کنار کیسه سیر خام شدند. با گشودن چمدان مأموران دیدند که پلوفاز خالی است، اما پس از سر و ته کردن آن اولین بسته از یک و نیم کیلوگرمی تریاکی که با دارچین در کیسه پلاستیکی پیچیده شده بود در زیر پلوپز جای گرفته بود کشف شد. در قسمت دیگری از همین چمدان ماموران گمرک لس آنجلس شیشه درداری را پیدا کردند که در آن دومین بسته تریاک با وزنی مشابه بسته اولیه در مایه ژل مانند قرار گرفته بود. اینم مسافری از ایران به لس آنجلس. بنا به گزارش سایت‌های خبری در ایران گزارش دادند که در آستانه سالگرد واقعه 18 تیرماه 1378 کوی دانشگاه تهران از 7 تا 28 تیرماه تعطیل خواهد بود. بنا به گزارش ایسنا بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه تهران کلیه خوابگاه‌های دانشگاه از 7 تا 28 تیرماه تعطیل و دانشجویان باید تا 6 تیرماه کلیه وسایل شخصی خود را از اتاق‌های محل سکونت خود تخلیه کنند. به دنبال توقیف روزنامه سلام در 15 تیرماه 78 و متعاقب آن اعتراض دانشجویان از طریق تجمع راهپیمایی لباس شخصی ها و ماموران نیروی انتظامی روز 18 تیرماه 78 به کوی دانشگاه به طور وحشیانه حمله کردند و ضمن تخریب خوابگاه دانشجویان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. این واقعه که در جریان آن عزت الله ابراهیم نژاد افسر وظیفه و دانشجوی سابق دانشگاه تهران به ضرب گلوله کشته شد اعتراضات گسترده‌ای را در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه داشت. عده زیادی از دانشجویان دستگیر شدند. در نشست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 48 میلیارد دلار اعتبار برای سال جاری تصویب شد. به گفته احمد قلبانی مدیر عامل شرکت نفت 5 میلیارد دلار از این بودجه از منابع داخلی و بقیه آن از روش‌های دیگر از جمله بی متقابل، اوراق مشارکت ریالی و ارزی، صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو تأمین خواهد شد. 22 میلیارد دلار از این بودجه به شرکت نفت و گاز پارس اختصاص یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که میزان بدهی دولت به این بانک به رقم 20,000 میلیارد تومان رسید است. بر اساس گزارش ایسنا، بدهی دولت به بانک مرکزی در 5 سال گذشته با رشد 96% همراه بوده است. بر اساس این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 86 حدود 10,000 میلیارد تومان بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی به شمار می رود. اما از گرانی در ایران، خبرگزاری فارس خبر داد که بهای هر کیلوگرم مرغ به 6200 تومان رسیده است. در این میان خبرگزاری ایسنا نوشت که در روزهای اخیر پیامک‌هایی بین برخی از مردم ارسال شده و همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، همینطور این خبر اومده که در آن از شهروندان خواسته شده تا برخی از مواد غذایی در روزهای خاص خریداری نکنند. گرانی ها پس از آغاز سال نو به گونه ای بوده است که روزنامه شرق چند روز پیش از عنوان پرواز برای افزایش بیش از 70% بهای گوشت مرغ استفاده کرد. همزمان بهای گوشت قرمز، میوه، شیر و لبنیات، تخم مرغ و بسیاری دیگر از مواد غذایی افزایش یافته است. اما فرمانده پلیس جمهوری اسلامی میگه که پرسنل رشوه‌گیر نیروی انتظامی اخراج خواهند شد. امام جمعه موقت قم هم رشوه‌گیری را سومین آفت دستگاه قضایی ایران خواند و یکی از دلایل آن را کم بودن حقوق قضات عنوان کرد. اما میریم سراغ دادگاهی که در لندن روز گذشته اتمام به پایان خودش نزدیک شد. دادگاهی بود نمادین علیه جمهوری اسلامی ایران که از روز 18 ژوئن شروع شد تا روز گذشته 22 ژوئن ادامه داشت در شهر لندن. این دادگاه که دهه خونین را بر پیشانی دارد، کارزاری است بین المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی، به ویژه در نخستین دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. البته در این رابطه شهرزاد نیوز هم هر 4 روز دادگاه گزارش تصویری داره، اما بی بی سی آقای جمشید برزگر هم در رابطه با روز گذشته مرحله آخر دادگاه نمادین علیه جمهوری اسلامی بود، گزارشی را در وبسایت خودش داره که این گزارش رو به آگاهی شما میرسونم که گزارش طولانی هست، بقیش رو فردا به آگاهی شما خواهم رسوند. روز جمعه 22 ژوئن یعنی روز گذشته آخرین جلسه مرحله اول دادگاهی برگزار شد که قرار است که به موضوعی کشتارهای سیاسی و اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در ایران بپردازه. در نشست‌های 5 روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام‌های دهه 60 که در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد، 80 تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار داده بودند. این کمیسیون متشکل از 6 شخصیت بین المللی است، از جمله حقوقدان بلژیکی، کارشناس حقوق جزای بین المللی، حقوقدان کانادایی، حقوقدان ایرلندی و فعالان حقوق بشر و عضو کمیسیون حقیقت یاب آمریکای آفریقای جنوبی هم هستند. افرادای خبره وکیلای ورزیده در این دادگاه حضور دارن. ریاست این دادگاه رو آقای موریس کاپیتون، حقوقدان بین المللی و گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بر عهده داره. بحث درباره اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در دهه 60، عاملان و آمران این کشدارها به یکی از بحث‌ها و منازعات حل نشده در تاریخ معاصر ایران بدل شده و به رغم سکوت جمهوری اسلامی، گفتگو درباره آنها نه تنها در خارج از ایران و در میان گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مجامع حقوق بشری ادامه داشته، بلکه در داخل ایران نیز هر زمان که شرایط اجازه داده است به موضوعی مناقشه برانگیز و جنجالی تبدیل شده است. موضوع اعدام زندانیان سیاسی و تفاوت دیدگاه‌ها در این باره در همون دهه 60 نیز پیامدهای عمده‌ای حتی در درون قدرت داشت و یکی از دلایل عزل آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی عنوان شده است. در پیش از دو دهه‌ای که از این اعدام‌ها می‌گذرند، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان ندادند و از ارائه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کردند. هرچند اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام‌های زندانیان سیاسی شدند، از ضرورت و درستی این اقدام در آن دوره دفاع کردند، اما طیفی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی که در دو دهه گذشته به عنوان اصلاح طلب شناخته شدند، با آنکه در دهه 60 در هر سه قوه سمت عمده ای را در اختیار داشتن، حاضر به پذیرش مسئولیتی در این باره نشدن و به طور تلویحی و در مواردی به صراحت به نقد این اعدام‌ها پرداخته و یا از این امکان سخن گفتن که در آن زمان می شد و می بایست به گونه متفاوت عمل می شد. در این رابطه در برنامه امروز و فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. تو که جون منی عمر منی کبیرم و امروز که بارون منی تو درون دل دیبونم ارهم و آرامش این روح و تنی هرچه هستی تو تموم عشق دیده یه گریون منی خوش نشستی خوش نشستی توی قلبم توی که هر هم و درون منی چه جون منی عمر منی کبیرم و انگار چه بارون منی تو طبیبی آسه بیمو توی محباب شب من محبابم عشقیه تو شده شد تو با نگاه مثل ماه قصه های جون پناه دلمو از من گرفتی نمیدونی چه قشنگ بود اشتباه تو که جون منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی درمون دل دیگونم ارهم و آرامش این روح و تنی که جون منی عمر من کبیرم و درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. یک نظامی دانمارکی بر اثر انفجار بمب در افغانستان زخمی شد. شبکه تلویزیونی تی‌وی 2 دانمارک در خبر فوری اعلام کرد یک نظامی دانمارکی بر اثر انفجار بمب کنار جاده در جنوب افغانستان به شدت زخمی شده است. این شبکه به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. رئیس جمهور چین خواست جانبه با دانمارک شد. به گزارش تی وی 2 دانمارک، هوای چین رئیس جمهور چین روز شنبه گذشته در دیدار با رئیس پارلمان دانمارک تقویت روابط پارلمانی بین دو کشور را خواستار شد. هوای چین با اشاره به اینکه دانمارک یکی از اولین کشورهای اروپایی بوده که با جمهوری خلق چین رابطه دیپلماتیکی برقرار کرده است، نخستین ازدواج یک زوج همجنسگرای دانمارکی در کلیسا. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، نخستین زوج همجنسگرای دانمارکی در یکی از کلیسای این کشور به طور رسمی با یکدیگر ازدواج کردند. پیشتر کشور دانمارک قانون را تصویب کرده بود که به موجب آن زوجهای همجنسگرا اجازه داده می‌شود به طور رسمی در کلیسا ازدواج کنند. پزشکان دانمارکی افزایش خطر مبتلا به سرطان سینه با کار در شیفت شب. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل نشریه مدیسین، پزشکان دانمارکی با مطالعه و بررسی های داده های 18500 زن در یک بازدهی زمانی 30 ساله که حداقل به مدت 6 سال و هفته 3 شیفت شب کاری داشتند، دریافتند که در این زنان بروز سرطان سینه 40% افزایش داشته است. تصاویر هشدار دهنده بهداشتی روی بسته‌های سیگار در دانمارک نصب می‌شود. به گزارش دیار ایت دانمارک، مسئولان بهداشت و کنترل دخانیات یک مجموعه جدید از هشدارهای بهداشتی روی بسته‌های سیگار و توتون در دانمارک مصوب شده است. به زودی این تصاویر را بر روی این بسته‌های سیگار چاپ می‌شود. به گفته متخصصان 70 ثانیه پس از مصرف سیگار عوارض ناشی از آن از جمله تنگی عروق، تغییر شیمیایی فاکتورهای خونی، سردردهای بوی بد دهان حاصل می‌شود. روزنامه دانمارکی تیم فوتبال دانمارک با افتخار هم شد. روزنامه دانمارکی به رغم خروج تیم فوتبال دانمارک از مرحله گروهی فوتبال یورو 2012 از این تیم حمایت کردند. آلمان توانست با برد مقابل دانمارک به مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 صعود کند تا آن مرحله با یونان بازی کند. دانمارک هم با دو شکست مقابل پیاپی از جام کنار رفت. متخصصان دانشگاه آغوس دانمارک ترکیب ویتامین دی کلسیوم مجنون افزایش طول عمر در یک مطالعه جدید معلوم شد. سالمندانی که ترکیب ویتامین دی و کلسیوم را در رژیم غذایی روزانه خود می گنجانند نسبت به سایر سالمندان خود مدت بیشتری عمر می کنند. شهروندان دانمارکی برای پلاستیک و تنگ کردن معده خود باید هزینه پرداخت کنند. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، در گذشته تمام هزینه عمل جراحی پلاستیک و تنگ کردن معده را دولت پرداخت می‌کرد، ولی با تغییر قانون هر شخص باید هزینه عمل جراحی پلاستیک و تنگ کردن معده را مشروب بنوشند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، استفاده از مشروبات الکلی در دوران بارداری موجب ایجاد مشکلات جدی غیر طبیعی شدن نوزاد می‌گردد و زنان بارداری که در دوران بارداری زیاد مشروب می‌نوشند ممکن است کودکان غیر طبیعی و یا ذهنی جسمی به دنیا آورند. بنگاه شرط‌بندی جامعه مهاجم تیم ملی دانمارک را پرداخت می‌کند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، یک بنگاه شرط‌بندی در فوتبال اعلام کرد جریمه بازیکن دانمارکی که یوفا برای وی تعیین کرده بود را پرداخت می‌کند. یوفا دیروز نیکولاس بنتر را به علت تغییر آرم این شرکت شرط‌بندی در شادی پس از گل بازی با پرتغال 100,000 یورو جریمه نقدی و یک جلسه محروم کرد. دستور عمل تغذیه بیمارستان، آبجوی کم الکل در بیمارستان دانمارک برای بیماران. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه عبیس دانمارک، بیمارستانهایی که در کوپنهاگ برای راضی نگه داشتن بیماران و تهیه غذای مناسب برای بیماران از مواد اولیه با کیفیت مرغوب از تمام بیماران و کارکنان بیمارستان به روند تغییر غذای خوب برای بیماران کمک خواستند. چند نوع غذایی که به زودی در بیمارستانهای دانمارک به بیماران داده می شود: سوپ مارچوبه، سرد مارچوبه دانمارکی، سویج جلبنگ دریایی، بیکن دودی، سوسیس و نان جدید. قیچی باغبانی جان یک زن دانمارکی را گرفت. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه یولند پستن دانمارک، زن 56 ساله دانمارکی در شمال کوپنهاگ و سقوط غم‌انگیز وی از یک پله کوچک به پایین و رفتن قیچی باغبانی در چشم این خانم باعث مرگش شد. پس از این حادثه این خانم به سرعت به بیمارستان برده شد، ولی تلاش پزشکان در بیمارستان برای زنده نگه داشتن این خانم 56 ساله بیفایده بود. فوت دو نفر در تصادف کامیون در کوپنهاگ. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه اکسترا بلده دانمارک، روز چهارشنبه گذشته طی برخورد دو دستگاه کامیون و خودروی سواری با یکدیگر در کوپنهاگ، یک زن 71 ساله و نوه 4 ساله جان خود را از دست دادند. پلیس دانمارک قبل از رفتن به تعطیلات همه کودکان باید پاسپورت داشته باشند. به گزارش روزنامه اکسترا بلدی دانمارک، اگر می‌خواهید تعطیلات امسال در خارج از کشور با همسر و فرزندان باشید، بسیار مهم است که شما برای فرزندان خود گذرنامه جداگانه دریافت کنید. قانون جدید در دانمارک کودکان زیر 15 سال گذرنامه جداگانه شامل شده است. زنان مهاجر در دانمارک از ورزش فاصله دارند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه یولند پستن دانمارک، فدراسیون ورزشی دانمارک 63% زنان در دانمارک هر روز ورزش میکنند، ولی فقط 23% زنان مهاجر در دانمارک تمایل به ورزش دارند. همچنین نشان میدهد که 10% از عضویت در ورزشکارا در ورزشگاه زنان مهاجر هستند، در حالی که این رقم برای زنان دانمارکی به طور کلی 26% است. مراکز پناهندگی جدید در دانمارک بازگشایی می شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه یولند پستن دانمارک، مشکلات بزرگ امسال دریافت بیش از حد پناهجویان ایرانی، افغانی و سوریایی و کمبود اسکان این پناهندگان در دانمارک است. دولت تصمیم گرفت به بازگشایی مرکز جدید پناهندگی در دانمارک. به گزارش اداره مهاجرت دانمارک، مهاجران سه کشور برای برگشت به کشورشان مشکل دارند و بیشتر در دانمارک می مانند. بار دیگر قیمت بنزین در یک پمپ بنزین در دانمارک اشتباه درج شد. به گزارش روزنامه یولند وست دانمارک، در روز بازگشایی یک شرکت پمپ بنزین F24 بار دیگر در درج قیمت توسط کارمند این شرکت اشتباه رخ داد و قیمت 13 کرون را به اشتباه 1 کرون و 17 اور درج کرد. یک دختر دانمارکی به اوباما کمک می‌کند. به گزارش دی‌آر‌ایت دانمارک، دختر دانمارکی کاتین سیموانس با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در انتخابات آینده کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه نوامبر سال جاری آماده می‌کند. سکه 700 ساله ایلخانی با نقش شیر خورشید در کوپنهاگ. سکه 700 ساله ایلخانی با نقش شیر خورشید در مجموعه هنری دیوید در کوپنهاگ دانمارک نگهداری می شود. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، این سکه مسی عصر ایلخانی متعلق به دوران حکومت سلطان ابوسعید بهادرخان ایلخانی است. نام سلطان بر روی سکه نشان شیر خورشید بر روی دیگر آن نقش شده است. این سکه به احتمال زیاد در تبریز پایتخت سلطان ابوسعید ضرب شده است. این سکه امروز در مجموعه هنری دیوید در کوپنهاگ دانمارک نگهداری می شود. و آخرین خبر این هفته دانمارک، هوای این هفته دانمارک گرم‌تر می شود، تمام هفته باران می بارد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه اکسترا بلدی دانمارک، گویا قرار است این هفته هوا گرم‌تر شود و کم کم سرمای بهاری کاهش پیدا کند، اما بارش ادامه دارد و موج جدید بارشی از شنبه عصر وارد دانمارک می شود. حداقل و حد اثر دما در روزها به 15 تا 22 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. ته بردن جاشو خوا لیلی جانا سرمم نکمنده لیلی جانا سرمم نکمنده و نوشن گلیبم و نوشن گلیبم لیلی جانا خنده و نکمنده لیلی جانا خنده و نکمنده ته بردن جامم رز ته بردن جامم رز لیلی جانا خشکای ته دارم لیلی جانا خشکای ته دارم گندم شگی سرم گندم شگی سرم لیلی جانا شونم نکمندم لیلی جانا شونم نکمندم برو برو به هار وارش لیلی جانا راه دارم بچش برو برو به هار وارش لیلی جانا راه دارم بچش کای کو سیوتی کای کو لیلی جانا بوم بمت بمرو لیلی جانا بوم بمت بمرو تلار سر بنده او تلار سر بنده او لیلی جانا بوم بمت بمرو لیلی جانا بوم بمت بمرو تغم و قصه تغم و قصه لیلی جانا پاپ علی بومبه لیلی جانا پاپ علی بومبه ته خسته چش خوب ته خسته چش خوب لیلی جانا بومبه ته برو لیلی جانا بومبه ته برو برو برو به هار وارش لیلی جانا راه دارم بچش برو برو به هار وارش لیلی جانا راه دارم بچش Thank you. باش به حال مادرمون باش سفید دل بل بل دلمون باش کنار ساین یار دمزنمون باش به حال آین ملک مادرمون باش ماه و ستاره کمی نزاره نارم بچاره و دل بیقراره نارم بچاره و دل بیقراره ماهو ستاره کندی نزاره نارم بچاره آدل بیقراره نارم بچاره آدل بیقراره نارم بچاره آدل بیقراره اینم آهنگ مازندرانی بود، آهنگ با ارزشی مازندرانی، بهار و وارش، بهار و باران. اما در ادامه برنامه گفتگوی را داریم به طور مستقیم با آقای مهدی قشقایی، سخنگوی پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنهلم، که مدت زیادی هست که در مقابل کمپ سنهلم در کوپنهاگ تحصن کردن. از دو هفته پیش اعتصاب قضای خودشون رو شکوندن، اما به اعتراض و تحصن خودشون ادامه میدن. در صفحه فیسبوکشون تحصن ایرانی هست، تحصن ایرانی سنهلم، تحصن ایرانی فاصله سنهلم، که شما میتونید عضو بشید تو این صفحه و از رویدادهای پناهجویان متحسن در این صفحه اطلاع پیدا بکنید. چند لحظه دیگر گفتگوی مستقیمی را داریم با آقای مهدی قشقایی. همانطوری که به آگاهی شما عزیزان رسوندم، گفتگوی را داریم با آقای مهدی قشقایی، سخنگوی پناهجویان متحسن در کوپنهاگ مقابل کمپ سنهول. آقای قشقایی به شما سلام و صبح بخیر میگم. سلام و صبح بخیر به تمام هموطنان عزیز، همچنین شما مجری گرامی. خیلی خوشحالم که شما را روی خط تلفن دارم. میخواستم آخرین رویدادهای تحسن کمپ پناهجویان ایرانی که در کمپ سنهول هستن، آخرین خبرها رو نخست شما بدید، بعد سالهای دیگری که داریم مطرح کنیم. بله، به واقع امروز 38 روز تحسن پناهجویان ایرانی واقع در کمپ یا روبروی کمپ سنهول. بعد از 38 روز برحال بعد از گذشت اعتصاب غذای ما، تحصن ما همچنان ادامه داره به شیوه‌های اعتراضی مختلف روبروی کمپ سنهون که نمایندگان اوجنیک سرویس اونجا محل کارشون است. این تحصن هر روز صبح و بعد از ظهر روبروی کمپ ادامه داره. در کنار این در فکر برنامه ریزی هستیم که بتونیم تحصن رو در کوپنهاگ، صدای اعتراضمون رو در کوپنهاگ به گوش مردم دانمارک برسونیم. البته واقف به این مسئله هم هستیم که در پارلمان دانمارک به حال الان به تعطیلات تابستانی خورده، اما ما همچنان به خواسته هامون پافشاری میکنیم و امیدواریم نسبت به خواسته های این متأسفانه جواب قانع کننده داده بشه. من دیدم در فیسبوک شما تحسن ایرانیان سنهولم یک عکسی رو دیدم، انگار تئاتر خیابانی هست به عنوان اعتراض شما انجام دادی. شیوه های اعتراضی مختلفی رو روبروی کمپ نشان میدیم. روزی دستامونو با تناب میبندیم، دهانمونو میبندیم، روزی تبر کوبان سرود میخوانیم، بعد روزی دیگر به نوعی دیگر هر روز نوع جدیدی رو به شکل اعتراضی رو به روی سنهول نشان میدیم. این عکس به شکلی بود که دستامونو بسته بودیم و تعدادی از بچه ها دهانشون رو بسته بودن که معترض بودن خودشون رو به این شکل نشان بدن. البته روز 31 خرداد ما روز جهانی پناهندگان بود. وضعیت پناهنده های ایرانی یا پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله نروژ، سوئد، دانمارک، آلمان، کشورهای همسایه ایران، پناهجویان ایرانی وضعیت خوبی رو ندارن، به خصوص در ترکیه، همینطور که در کوپنهاگ هم که شما در جریان عملش قرار دارید. این چرا این همه پناهجوی ایرانی در خارج از کشور به سر میبرن، با وضعیت بدی روبرو هستن و دولت‌های میزبان نمیخواهن جواب قاطعی به درخواست این پناهجویان ایرانی انجام بدن؟ اولا اینکه اینو روز جهانی رو ما به تمام این پناهجویان امیدوارم که به اون آرزوی پناهندگیشون یا اون جای امنی که دنبالش میگردن بتونن دست پیدا بکنن. صحبت این که به هر حال یه سوال مطرح میشه که کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستن و اون کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقیش رو قبول کردن، ولی بعد از اینکه این پروسه زمانی طی میشه، در حال حاضر نگاه میکنیم با اون سیاست های اقتصادی که دارن، کشورهایی که پناهجو رو دریافت میکنن، پناهجو میگیرن، آنچنان گویا تفاوتی با کشورهایی مثل ایران که ناقض حقوق بشر هستن و مسائل اولیه آزادی حقوق بشر در سرزمینشون جاری نیست و آنچنان تفاوتی دیده نمیشه. تفاوتی دیده نمیشه که در ترکیه پناهجویان ایرانی با اون وضع رقابت‌باز دارن زندگی میکنن، ولی آنچنان تفاوت که دیده نمیشه، با کشور دانمارک مدعی حقوق بشره و پناهجویاش در کمپ ها بعد سالیان سال زندگیشون رو بگذرونن تا اینی که بتونن یه نوسوی کوسوی امیدی برای یه زندگی راحت یا امن در کشورهایی که جز کنوانسیون ژنو به دست بیارن. به واقع این پناهجویان از کشوری مثل ایران که ناقض حقوق بشره، ظلم به تمام حقوق زنان، مردان، کارگران، تمام کودکان، این ظلم روزانه جاری، اعدام ها و سرکوب ها به عناوین متفاوت در کشور جاری، مردم زنده میشن، تعدادی از کشور خارج میشن تا بتونن جانشون و زندگیشون رو که فقط یک بار به دست میارن نجات بدن، اما گویا به سمت سوی دیگه میرن که علارغم اون شعارها و رنگ و لعاب‌های متفاوت آنچنان تفاوتی در دنیای بیرون از مرزهای ایران نمیبینن و با مشکلات دیگه سرگری با میشن که برای اونا هم به سختی میتونن پاسخ پیدا بکنن. امیدوارم این تماجوی ها اسیر زدوبند های سیاسی یا اون سیاست های اقتصادی که کشورهای دموکراسی با کشورهای دیکتاتوری مثل ایران داره زندگیشون اسیر این چیزا نشه، اسیر این زدوبند ها نشه و بتونن عادلانه به سرنوشتشون، به زندگیشون، به پناهندگیشون رسیدگی بکنن. اتفاقا در بین صحبت های شما در رابطه با زدوبند های دولت های غربی با ایران مطرح شد، اینا واقعا جمهوری اسلامی که ناقص حقوق بشر هست به طور مستمر هر روز فشار به اقلیت های مذهبی، قومی، نویسندگان، شاعران، زنان، دانشجویان، الان هم که صحبت آستانه 18 تیرماه هستیم، بعد دیدن که اتفاقی از نظر جمهوری اسلامی ناخوشاینده، خوابگاه دانشجویی رو یک هفته قبلش تعطیل کرده تا 28 تیرماه، گفته که باید دانشجوها برن شهرستان ها و تخلیه کنن. این غربی ها این مسائل داخل ایران میبینن، واقعا چرا چشماشون رو میبندن روی مسائل نقض مستمر حقوق بشر در داخل ایران؟ یک مطلب این است که در کنار این طبقات یا قشرهایی مثل نویسندگان یا دانشجویان باز قشر بسیار وسیعی است از کارگران هست که قشر وسیع تو جامعه ایران تشکیل میده که در مسائل تامین نیازهای اولیه‌اش هم به واقع با مشکل رو بروه. این فشارها من فکر میکنم که در کشور ایران در این 33 سال که حکومت اسلامی بوده دمادم وجود داشته، چیز تازه‌ای نیست و رژیم ها یا دولت های غربی هم واقف هم به تمام این مسائل، اما متاسفانه من گمان میکنم پشت اینا اون ثروتی که در سرزمین ما هست و میتونه تامین کننده نیازهای کشورهای غربی باشه باعث میشه چشمندی بشه رو اینکه آزادی های فردی این افراد، حقوق اولیه این افراد رو نادیده بگیرن تا بتونن نیازهای خودشون رو برطرف بکنن. ما شاهد بودیم که در 11 سال گذشته که دولت رفرم اسلامی بر سر کار بود، دنیایی که پناهنده ها بیرون داشتن بسیار بسیار بسیار دردآور بود و تنها به خاطر اینکه دولت رفرم اسلامی میخواست که نشان بده ما ناقض نیستیم، ما همکاری خوبی داریم و در اون زدوبندها بسیار چه خانواده ها چه پناهنده ها در کشورهای غربی زندگیشون برباد رفت یا این که سرنوشتشون به تبخیر رقم خورد و همین چک ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت راست آخوندی بیاد و باز به همین شیوه ادامه پیدا کرد چاپ در یه مقطعی به خاطر اینکه فشارهایی به اونا بیارن یه سری پرنده پذیرفتن، باز اما داستان همونه تا به اون درجه‌ای که دولت دانمارک داره با دولت ایران رایزنی میکنه که پرنده هایی که ترک خاک میگیرن بدون رضایت خودشون به کشور ایران بفرسته. یعنی اینا فقط شرایط نیازهای خودشون و سیاستهای خودشون نگاه میکنن، علاوه اون شعارهای انسانی که میدن چشم به روی همه اینا میبندن و بیتفاوت از اینی که پناهنده هایی که کشوری مثل کشوری اسلامی و ضد حقوق بشری مثل دولت ایران فرستاده میشه چه فجایعی ممکنه در انتظارشون باشه. هرچند این فجایع روزانه در خبرها در رسانه ها به طور مستمر میشنویم و میشنوند، اما متاسفانه چشم به روی تمام این جریانه های ضد حقوق بشری که در کشور ایران هست میبندن. آخرین سال این که شما در آتی چی کار میخواییم بکنیم؟ ما همچنان با این اکسیون فریاد اعتراضمون ادامه داره تا اینی که بتونیم یه جواب قانع کننده و مسلمی از دولت دانمارک بشنویم. اگر بخوایم پا پس بکشیم و همچنان بریم بخزیم در همون کمپ ها، جریان به همون شکل ادامه پیدا میکنه و امکان داره این پناهنده ها بعد از این مدت کوتاهی کشور ایران فرستاده بشن که سرنوشت شومی ممکنه در انتظارشون باشه. با تمام تفاصیل ما میستیم فریاد اعتراضمون ادامه داره تا این که بتونیم یه پرسش از این پرسش یه پاسخ مسلم و قانع کننده بشنویم. خیلی سپاسگزارم آقای قشقایی، سخنگوی پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنپالم در شهر کوپنهاگ. زنده باشید، تشکر از تماشاتون. دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. چو نشوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه برای شعر تازه، اجازه بی اجازه. از تو نوشتم قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. شما چای یا قهوه می نوشید؟ همیشه به آخرین تحقیقات پزشکی توجه کنید، چرا که در علم بررسی تازه امروز بررسی دیروز را نفع می کند. به تازه ترین بررسی در مورد چای و قهوه توجه کنیم، بعد با خیال راحت یکی دو فنجون قهوه یا چای در روز نوشید جون. در پایان روز پرکار نوشیدن فنجان چای می چسبد. این نوشیدنی گرم به دلیل اینکه آرام بخش هست، خستگی را از تن به در می برد. طرفداران زیادی دارد. لذت نوشیدن چای وقتی بیشتر می شود که بدونیم این نوشیدن گرم خواص درمانی بسیاری دارد و از ابتلا به بیماری های گوناگون پیشگیری می کند. البته با این قید که نباید در نوشیدن اون زیاد روی کرد، بلکه نوشیدن یک تا دو فنجان در روز کافی است. اگر باورتون نشود بهتره به بقیه مطلب توجه کنید تا خواص نوشیدنی رو بدونید. چای و دندان. نتایج بررسی های اخیر پژوهشگران دانشگاه شیکاگو نشان داده که در چای سیاه غیر فعال کردن آنزیم باکتری های دهانی از فعالیت آن جلوگیری میکند. پژوهشگران دانشگاه شیکاگو نشان دادند که پلی یا پلیفنول موجود در چای سیاه با غیر فعال کردن آنزیم باکتری های دهانی را از فعالیت آن جلوگیری می کند. در نتیجه پلاک های دندانی غیر فعال از پوسیدگی آن پیشگیری می کند. البته در این بررسی چای سیاه به صورت دهان شور استفاده شده، اما نوشیدن چای هم به از میان بردن پلاک ها کمک می کنند. چای به دلیل داشتن مقادیری قابل ملاحظه تانین فلوراید از فساد پوسیدگی و ایجاد حفره در دندان ها جلوگیری می کند. برای دانشمندان دانشگاه هوکایدو ژاپن و انجمن سلطنتی بریتانیا در سال 2009 نشان داده شده که کودکانی که چای می نوشند نسبت به همسن سالهای خود که چای نمی نوشند کمتر به پوسیدگی و کرم خوردگی دندان دچار می شوند. البته بهتر از چای نوشیده شده کم رنگ باشد، همراهان از خوراکی هایی که مملو از قندهای ساده هستند استفاده نشود. چای و سرطان. بررسی دانشمندان دانشگاه توکیو نشان داده چای سین و آنتی اکسیدان دارد. محققان معتقدند که افرادی که در روز یک فنجان چای می نوشند در مقایسه با افرادی که چای نمی نوشند 15% کمتر به سرطان کلیه مبتلا می شود. گروهی پولیفونول ها هستند که به طور طبیعی در چای وجود دارند که به نظر می رسد سطح بالای آنها در بدن می تواند بر ویروس ها با سرطان های لوزالمعده، کلون، مثانه، پروستات و پستان نیز مقابله کند. دانشمندان مؤسسه ملی ژنتیک ژاپن پس از بررسی گوناگون پی بردند مؤثرترین گیاه ضد جهش سلولی چای سبز. پس در میان چایی ها چای سبز در برنامه غذایی هفتگی خودتون و خانوادتون جای بدید. چای و چشم. پروفسور چی پویی همکارانش در دانشگاه شانگهای چین پس از ماها بررسی روی چای پی برده که این نوشیدنی حاوی ویتامین های سی ای آنتی اکسیدان هایی هستند که در سلامت چشم پیشگیری از ابتلا به آب سیاه دارند. بنابراین به کسانی که سابقه بیماری چشمی دارند توصیه می شود این نوشیدنی را در طول روز بنوشند تا از خواص آن برخوردار شوند. چای و پوست. چینی ها پیش از 5000 سال است که از خواص درمانی چای برای درمان بیماری های پوستی استفاده می کنند. امروزه در تولید بسیاری از کرم های ضد آفتاب مرطوب و مرطوب کننده و شامپوها از عصاره چای استفاده می شود. دانشمندان کالج سلطنتی لندن با همکاری پروفسور ادوارد مک‌کارتی استاد دانشگاه هاروارد پس از سالها بررسی دریافتند که پولیفونول و آنتی اکسیدان های موجود در چای باعث نرم شدن پوست بدن می شود و آن را در مقابل رادیکال های آزاد عامل ایجاد سرطان محافظت می کند. نور خورشید به خصوص اشعه فرابنفش اثر نامطلوبی روی پوست میگذارد. در واقع نور شدید خورشید باعث ایجاد التهاب و حساسیت، نقص ایمنی و سرطانی شدن سلولهای پوست میشود. پولیفونولهای موجود در چای از سرطانی شدن این سلولها پیشگیری میکند. البته تعدادی از بیماریهای پوستی ارکان‌های دیگر وابسته به هورمون‌های مردانه هستند. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به جوش غرور جوانی، تاسی سر مردان و سرطان پروستات اشاره کرد که توسط آنزیمی فعال می‌شود که برای پوست مخرب است و مادی به نام کاتکین موجود در چای این آنزیم را مهار می کند و باعث بهبود جوش های صورت و تاسی مردان می شود. در ضمن هیستامین ماده است که باعث ایجاد زایات پوستی و التهابی می شود. پولیفونول موجود در چای در مهار هیستامین در بهبود این زایات تأثیرات زیادی دارد. پولیفونول موجود در چای در مهار هیستامین در بهبود این زایات تأثیر زیادی دارد. قهوه تأثیر مثبتی روی سلامت افراد دارد، اما بیشتر قهوه خوران زندگی نسبتاً کوتاهی دارند. پژوهشگران مختلف در مورد تأثیر قهوه روی سلامت انسان در یک نکته هم نظر هستند که قهوه مفید است، اما کافئین تأثیر روی سلامتی ندارد. آنها با توجه به اطلاعاتی که از پژوهش‌های بسیار در این زمینه جمع‌آوری کردند، متوجه شدند که قهوه عادی و قهوه بدون کافئین تأثیر یکسانی روی سلامت انسان بر جای می‌گذارند. بدین ترتیب ظاهراً مواد دیگری در قهوه علت تأثیرات مثبتی هستند که این نوشیدنی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و دیگر ناراحتی‌ها به همراه دارد. میانگین عمر قهوه خوران در مقایسه با دیگران، نیل فریدمن از مؤسسه ملی بهداشت در آمریکا همراه با دیگر همکارانش اطلاعاتی مربوط به بیش از 299 هزار مرد و 173 هزار زن را مورد بررسی قرار دادند. این افراد از اواسط دهه 90 میلادی در پژوهشی بزرگ شرکت کردند. آنها در آن زمان فرمی را پر کرده بودند که در آن باید اطلاعات بسیاری از در مورد سبک زندگی خود، عادات غذایی و موارد دیگر را ذکر می‌کردند. در ابتدای پژوهش داوطلبان 50 تا 71 ساله بودند. بنا بر گزارشی که پژوهشگران منتشر کردند، تا سال 2008 حدود 52 هزار نفر از شرکت کنندگان در این پژوهش درگذشتند. تیم پژوهشی به سرپرستی فریدمن قصد داشت که بررسی کند که آیا عمر داوطلبانی که قهوه مصرف کردند طولانی‌تر یا کوتاه‌تر از داوطلبانی بوده که نوشیدنی‌های دیگری را مصرف کردند. نتیجه‌ای که پژوهشگران با آن دست یافتند این بود که عمر افراد قهوه خور واقعاً کوتاه‌تر از دیگران است. اما واقعیت دیگری که در مورد این افراد وجود داشت این بود که بیشتر آنها به ندرت فعالیت بدنی داشتند، به میزان بالای نوشیدنی‌های الکلی مصرف می‌کردند. این گروه همچنین در برنامه‌های غذای روزانه خود مقدار بسیار کمی میوه و سبزیجات و در عوض مقدار زیاد گوشت قرمز داشتند. قهوه خورها معمولاً سیگاری نیز هستند. نکته جلب توجه کننده در این بررسی هایی بود که از میان مردانی که به هیچ عنوان قهوه مصرف نمی کردن، تنها حدود 5% سیگار می کشیدن، اما 34% مردان قهوه خور سیگار می کشیدن. 24% مردان قهوه خور سیگاری بودند. در میان زنان حدوداً 8% از پرهیزگران قهوه و 48% از قهوه خوران سیگاری بودند. این نتیجه دوباره نشان داده که کسانی که قهوه زیاد مصرف میکنند در مجموع ناسالم زندگی میکنند. پژوهشگران با بررسی مواردی مانند مصرف سیگار و عادات دیگر به این نتیجه رسیدند که ویژگی های مفید مصرف قهوه بیشتر از ویژگی های منفی آن است. اما این پژوهش هم مانند دیگر پژوهش های طولانی مدت درباره عادات زندگی افراد دارای این نکته منفی است که در نهایت به طور واضح مشخص نیست که آیا واقعا قهوه علت تفاوت مشاهده شده میان دو گروه داوطلبان قهوه خور و پرهیزکار قهوه است. شاید عوامل دیگری در تفاوت موجود در میان این دو گروه نقش داشته باشد که از چشم پژوهشگران پنهان مانده است. میخواستم بهت بگم چقدر پریشونم، دیدم خودخواهیه، دیدم نمیتونم تحمل میکنم بی تو به هر سختی، به شرطی که بدونم شاد و خوشبختی، به شرطی که بدونم شاد و خوشبختی، به شرطی بشنوم دنیا خانومه که دوستش داره یا چشمات معلومه یکی اونجا شبیه من یه دیوونه که بیشتر از خودم آدرسو میدونه چی کار کردی که با قلبم به خاطر تو بیرحمم تو میخندی چه شیرینه گذشتم تازه میفهمم تازه میفهمم تو رو میخوام تموم زندگیم اینه دارم میرم ته دیوونگیم اینه نمیرسه به تو حتی صدای من تو خوشبختی همین بسه برای من تو خوشبختی همین بسه برای من چی کار کردی که با قلبم به خاطر تو بیرحمم تو میخندی چه شیرینه گذشتم تازه میفهمم تازه میفهمم We'll be right back. در این قسمت از برنامه توجه شما را به مجله ورزشی جلب میکنم. میپردازم نخست به 14th دوره جام ملت‌های اروپا که در دو کشور اوکراین و لهستان در حال برگزاریه. در مرحله 1/4 نهایی دو بازی انجام شد که شب گذشته آلمان موفق شد یونان رو 4-2 شکست بده و به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه و یونان حذف بشه. بازی که 1/4 نهایی روز پنجشنبه دنبال شد جمهوری چک با پرتغال بود که پرتغال موفق شد جمهوری چک رو 1-0 شکست بده و پرتغال دومین تیم در مرحله نیمه نهایی است و جمهوری چک حذف شد. بازی‌های بعد از ظهر امروز در ادامه مرحله حذفی یا 1/4 نهایی اسپانیا با فرانسه دیدار خواهد کرد در ساعت 20:45 به وقت دانمارک و فردا یکشنبه آخرین مرحله 1/4 نهایی تیم انگلستان با ایتالیا خواهد بود که اونم در ساعت 20:45 فردا انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران، ببخشید فوتبال آلمان، با برتری مقابل یونان به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا صعود کرد تا برای راهیابی به فینال مقابل برنده بازی فردا یعنی انگلیس و ایتالیا باشه. بازی یونان و آلمان در لهستان با حضور 39,000 تماشاگر برگزار شد و در حضور نخست وزیر یونان و خانم مرکل صدر اعظم آلمان که برای تشویق تیمای خودشون به لهستان رفته بودن، این بازی با نتیجه خیلی خوبی 4-2 به نفع تیم آلمان تمام شد و آلمان تونست به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنه. در مرحله گروهی هم آلمان هر سه بازیشو برنده شد، با 9 امتیاز تنها تیمی بود که تونست هر سه بازیشو ببره و به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کنه. از جمله در گروه آلمان تیم دانمارک بود که آلمان موفق شد تیم دانمارک رو با نتیجه 2-1 شکست بده و دیگر تیمی که در این گروه آلمان بود در مرحله گروهی تیم پرتغال بود که آلمان با همین نتیجه 2-1 پرتغال رو شکست داد. در نخستین بازی مرحله 1/4 نهایی روز پنجشنبه گذشته تیم ملی پرتغال موفق شد با برتری مقابل جمهوری چک به عنوان اولین تیم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنه. دیدار تیم‌های چک و پرتغال با حضور 56,000 تماشاچی در ورزشگاه ملی ورشو در لهستان برگزار شد و پرتغالی‌ها موفق شدند با گل رونالدو بر جمهوری چک غلبه کنند با نتیجه 1-0. متاسفانه اشکالی در کامپیوتر رادیو ما به وجود اومده و نتونستیم خبرهای ورزشی رو آنطور باید و شاید به آگاهی شما برسونیم. چند لحظه دیگر ادامه خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما میرسونم. سراغ ورزش فوتبال ایران که ملی پوشان فوتبال ایران با کسب نتیجه مساوی مقابل قطر همچنان از بخت مناسبی برای صعود به جام جهانی 2014 برزیل برخوردارند. بهداشت فریبا ملی پوش سابق ایران در مصاحبه با دویچه وله به تحلیل فنی دیدار ایران با قطر پرداخت است. البته بازی بعدی ایران مقابل تیم لبنان خواهد بود و ضمن اینکه بازی نخستش در ازبکستان هم با نتیجه 1-0 پیروز شد. تیم ایران همکنون 4 امتیاز داره و قراره که به دیدار با لبنان بره. من گفتگوی بهتاش فریبا رو برای شما پخش میکنم که با دویچه وله گفتگو کرده است. دویچه وله گفتگوی ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران علی‌رغم کسب نتیجه مساوی مقابل قطر همچنان از بخت مناسبی برای صعود به جام جهانی 2014 برخوردار است. فرید اشرفیان گفتگوی کرده است با بهداشت فریبا ملی پوش سابق ایران درباره دیدار ایران و قطر و همچنین چشم‌انداز صعود ایران به بازی‌های 2014. با درود بر آقای بهداشت فریبا ملی پوش سابق فوتبال ایران و آقای گل جام ملت‌های آسیا در سال 1980، آقای فریبا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار از مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی 2014 در تهران مقابل قطر به نتیجه مساوی بدون گل رسید. این دیدار رو کلاً چطور دیدین؟ از خدمتتون بکنم، به نظر من بازی خیلی فشرده و سنگینی بود. هر دو تا تیم اومده بودن که نبازن اول، به خصوص قطر خیلی خوب جمع میشد بعد از اینکه توپ از دست میدادن و دنبال ضد حمله بودن. تیم ما هم خب نفرات چیدمانش جوری بود که نشون میداد که ما میخوایم بریم گل بزنیم، یعنی هم دو تا یارو سرعتی کنار گذاشته بودیم، هم انصاریفه رو از اول گذاشته بودیم. منطقه اشکالی که من به نظرم رسید این بود که بیشتر کار رو چون اونا دراب و به اصطلاح منفذ دفاعی رو کامل بسته بودن اون وسط، پاس در خیلی مشکل میشد بدی. ایران مجبور بود بازی رو ببره به کنار، وقتی می بردیم به کنار که خیلی هم خوب انجام می شد و دو تا تعویضی هم که انجام شد نشون دهنده این بود که ما بعد از کنار بریم به دروازه حریف برسیم، خیلی خوب انجام می شد، منتها ارسال ها هم بد نبود. فقط فکر می کنم که اون نفر جلویی که باید از زدن سر استفاده می کرد برای ارسال هایی که به وجود اومد، کریم انصاری فر نبود. کریم انصاری خیلی دوید، خیلی زحمت کشید، ولی فکر میکنم که یه مقداری ما توی این سرزدن اونجا مشکل داریم. فکر میکنم آقای قاضی هم هنوز اونجوری که مسئولیت پیدا کرده بودن خب هنوز نمیتونه بیاد کمک بکنه. آدم دیگری هم توی فورواردامون نمیبینم که قدرت سرزنی بالایی داشته باشیم. در اصل ما بازی رو یه جوری بردیم به کنارا، خیلی هم خوب از کنارا رفتیم، خیلی هم خوب ارسال کردیم، ولی هم نفر سرزن، هم نفراتی که باید اضافه میشدن چه از جهت مخالف چه خط هافکمون که فکر میکنم آقای کریمی باید اضافه میشد تو جعبه 18 قدم برای سرزدن یه مقداری کم داشتیم و متاسفانه نتونستیم نتیجه بگیریم. گفته های شما آقای فریبا، هاکی از آن است که تیم ملی ایران تک برنامه‌ای در این دیدار اقدام میکرد و هیچ برنامه بی رو در کنار این برنامه الف که شما الان بهش رسیدین در فهرست عملکردش در زمین نداشت، درسته؟ ببینید برنامه داشت، من فکر میکنم شروع بازی طوری بود که هم از فاصله بین خط دفاعی اونا و هافبکشون برنامه داشتن تیم ملی که علی کریمی بره پشت خط هافبک اونا سارتوب بشه، فارو توپ بشه و احتمالاً حالا با انصاری فر یک و دو چیزی انجام بشه که قطری یا باهوش بودن بلافاصله فهمیدن و یکی از خط دفاع هافبکشون رو که به عنوان هافبک دفاعیشون بود کامل جلوی دو تا دفاع وسطاشون نگه داشتن. فکر میکنم بعد از این که این اتفاق افتاد و یه چند دقیقه‌ای گذشت ما اصلا نتونستیم از وسط دیگه که رشد به تشخیص داد که باید از کنارا بیاریم حمله بکنیم و نفراتی که پا به توپ‌تر بودن مثل آقای خلدری و اشنان تونست اضافه بکنه و عرض کردم خوبم رفتن. قسمت دومی که من فکر میکنم که کیروش خیلی بهش فکر کرده بود بحث شوت‌زنی پشت 18 قدم بود. شما میدونید که وقتی یه تیم میاد وسط زمین رو میبنده سه تا کار بیشتر نمیشه کرد، باید بری یا از کنار یا شوت بزنی یا رو ضربات ایستگاهی بتونی نتیجه بگیری. اینا برنامه شوت زنی هم داشتن، سه چهار تا شوت هم زدن رو برنامه ایستگاهی هم خب خیلی حساب کرده بودن. شما میدین هم اتاقونو بلند مینداختن هم هر چی خطر ما رو دروازه حریف ایجاد کردیم روی ارسالا بود. فکر میکنم روی این سه تا کار کردن ولی شاید اشکال اون این بود که توپا به گل تبدیل نشد. آقای فریبا، شما در ابتدا گفتین که دو تیم در وهله اول اومده بودن به زمین که نبازن، پس آقای کیروش از کسب این نتیجه مساوی زیاد ناراحت نیست؟ خب ببینید در صورت یه امتیاز بهتر است اینه که چی امتیاز نگیری، ولی من فکر میکنم که با این پتانسیلی که تیم ما داشت و با این تماشاچی که اومد 100,000 تا واقعا اومدن تیم ملیشون رو حمایت کردن که واقعا دست همشون درد نکنه، همه جای دنیا واقعا اینو باید متوجه بشه که ایران چه تماشاچیایی داره و چقدر تیم ملیشون براشون مهمه، من فکر میکنم که باید حتما یه جوری میشد که ما بازی رو میبردیم. ولی در نهایت الان خب کره شد 6 امتیازه، یه 4 سال زد یه 3 تا امروز زده، فکر میکنم که کره تقریبا میشه بگی تکلیفش روشن شد یا شاید بازی با ما تکلیفش رو روشن بکنه، ولی من خیلی خوشبین هستم به این که ایران بتونه از این مرحله شله عبور بکنه و به جام جهانی برسه. سومین دیدار تیم ملی ایران در این گروه روز 11 سپتامبر در بیروت مقابل تیم ملی لبنان خواهد بود. در این دیدار تیم ایران بدون شک مدعی کسب 3 امتیاز هست. حالا کسب 4 امتیاز در دو دیدار نخست برای تیم ایران میتونه پشتوانه مناسبی باشه برای این دیدار سوم؟ میتونه پشتوانه خوبی باشه. ببینید تو هر تورنمنت ما اینجوری میشه بررسی میکنیم که داخل خونه 3 امتیاز، بیرون خونه 1 امتیاز. یعنی همه مربی‌ها لیگ برتر که شروع میشه یا لیگ 1 فرق نمی‌کنه، برنامه‌شون اینه که میگن آقا تو خونه رو ببریم 3 امتیاز، 1 امتیاز هم بیرون بگیریم میشه هر دو بازی 4 امتیاز و این 100% قهرمانی توشه. ما اگه بیایم اینجوری فکر بکنیم که ما تو خونه‌مون رو ببریم بیرون خونه‌مون رو مساوی بکنیم، الان جاش عوض شده، ما بیرون خونه بودیم تو خونه مساوی کردیم. اگر لبنان رو بتونیم بریم اونجا 3 امتیاز رو بگیریم که خب خیلی شیرین میشه و با برد لبنان داخل ایران هم دیگه تقریبا میتونه کارمون حل بشه، شاید احتیاجی اصلا به بازی کره هم نباشه. ولی این قطری که امروز من دیدم، البته نمیدونم حالا اسمشو قطر بشه گذاشت یا این که به تیم بین‌المللی، چون شما میدونید اصلا شاید از این 11 تایی که بازی کردن 6-7 تاشون اصلا قطری نیستن، ولی در صورت رو در قالب تیم ملی قطر هستن. من تیم خوبی دیدم قطر رو، تیم خوبی دیدم قطر. هم فکر میکنم بازیش با کره یه بازی همینجوری، بالاخره یه موقعی گیر میافتادن. من بازیش رو فقط نگاه میکردم، گلا رو بیشتر رو ارسالا خوردن و شاید امروز این مدل بازی کردن ما هم از کنار ارسالا شاید یه ایده ای از بازی کره گرفته بودن. این بازیشون 4 تا کره زد، 3 تاشو با سر زدن. اینی که من فکر میکنم که قطر هم برای حریفای دیگه دست وابسته نیست، در صورت هر تیمی میاد جلو ایران، جلو این تماشاچی ها یه انگیزه خاصی پیدا میکنه. من امیدوارم که با 3 امتیازی که بتونیم تو لبنان بگیریم تقریبا بتونم بگم که شرایط برای رفتن به مرحله بعدمون خیلی مهیاتر میشه. دویچه وله، از گلایم هنوزم این حیاب بود توی این مغز شبونه، منو با جشنای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردم، مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم کنشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن.